Wskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 czerwca. Jest 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jesteśmy blisko granicy osiągnięcia odporności populacyjnej, ocenia wirusolog profesor Gut. Dotąd w Polsce wykonano ponad 28 milionów szczepień przeciw koronawirusowi. Inspektorzy ITD gotowi do kontroli autokarów, którymi będą podróżować dzieci i młodzież. Rodzice mogą dzwonić, jeśli zaniepokoi ich stan pojazdu albo kierowcy. Dania pierwszym ćwierćfinalistą Euro 2020. Więcej o tym w serwisie sportowym. Zbliżamy się do momentu, w którym nabywamy odporność populacyjną przeciw COVID-19. Tak mówi w Polskim Radiu 24 wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Jego zdaniem dzięki temu jest szansa na uniknięcie kolejnej fali pandemii. Należy wyraźnie powiedzieć, jeśli będziemy mieli uodpornioną populację, żadnej fali nie będzie. Jeśli zaniedbamy, no to będziemy mieli wzrost zachorowań w grupach nieuodpornionych. Nie jest źle, bo w tej chwili mniej więcej trochę poniżej 1/3 osób jest uodpornionych szczepionkami. Do tego trzeba dołożyć te powiedzmy 3 czy 4 miliony, sprawa jest dyskusyjna. I zbliżamy się do granicy, kiedy rzeczywiście możemy się przestać bać. Ostatniej doby w Polsce wykryto 100 zakażeń koronawirusem, zmarło 21 osób. Jak dotąd wykonano ponad 28 milionów szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych jest blisko 12,5 miliona osób. W Belgii od dziś rozdawane są 2 darmowe testy dla osób, które wybierają się na zagraniczne wakacje, a nie zostały zaszczepione przeciw koronawirusowi. Będzie się można o nie ubiegać do końca września. Za testy w Belgii trzeba zapłacić 50 euro, a szczepionki są bezpłatne. Dlatego rząd zaoferował darmowe testy tym, którzy nie mieli możliwości się zaszczepić, bo nie dostali jeszcze zaproszenia. Darmowe testy PCR na koronawirusa będą przysługiwały także tym, którzy nie zostali jeszcze w pełni zaszczepieni, albo od przyjęcia ostatniej dawki nie minęły jeszcze 2 tygodnie. Specjalne darmowe kody testów będą ważne 10 dni. Natomiast bezpłatne testy nie będą dostępne dla tych, którzy nie chcą się szczepić i odmówili, kiedy zaproponowano im przyjęcie pierwszej dawki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Brytyjski minister zdrowia podał się do dymisji. To efekt wczorajszej publikacji dziennika The Sun, który ujawnił zdjęcia Matta Hancocka podczas spotkania ze swoją współpracowniczką. Było to złamanie ówczesnych reguł pandemicznych, które zakazywały spotykania się z ludźmi, z którymi nie mieszka się na co dzień. Z początkiem wakacji ruszają kontrole autokarów, które przewożą dzieci i młodzież na wypoczynek. Przeprowadzą je funkcjonariusze Inspekcji Transportu Drogowego. Ocenią nie tylko stan techniczny i przygotowanie autobusów do trasy, ale także czas pracy i trzeźwość kierowców. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk apeluje do rodziców, by nie wahali się dzwonić z prośbą o kontrolę autokarów przewożących ich dzieci. Jeżeli gdzieś u początku wyjazdu rodzice zorientują się, że stan autokaru budzi... Wizualnie bodaj budzi jakieś wątpliwości, czy stan kierowcy, bo przecież sprawdzana jest też trzeźwość kierującego, budzi jakieś wątpliwości, prosimy o poinformowanie Inspekcji Transportu Drogowego właściwej w każdym województwie. Na pewno inspektorzy przyjadą. Akcja Bezpieczny Autokar potrwa do końca wakacji. Indywidualizm czy duża rodzina? O tym m.in. rozmawiano podczas plenerowego 9. zjazdu dużych rodzin. Uczestnicy mówili o wyzwaniach, które stoją przed rodzinami 3+, dzielili się swoimi doświadczeniami, szukali odpowiedzi na pytanie, czy rodzicielstwa można się nauczyć. Zastanawiali się też nad przyszłością dużych rodzin. Pola Madej-Lubera i Agnieszka Stefaniuk mówiły o konflikcie między indywidualizmem a planowaniem dużej rodziny i funkcjonowaniem w niej. Przywiązanie do komfortów życia sprzed dzieci. Im bardziej się pogodzimy z tym, że nie będziemy mieć ciszy w domu, nie będziemy mieć tak wiele czasu dla siebie, idealnych wakacji, tym lepiej będzie i łatwiej, myślę. Tendencja takiego właśnie myślenia o sobie, zabezpieczania przyszłości, tej przyjemności, dolce vita, to wszystko postawiąc, stojąc na szali i dużą rodzinę, no to jest to w sprzeczności. Polskie Radio jest jednym z patronów medialnych wydarzenia. To był Serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor, producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Informacje sportowe, Adam Malecki. Polska, Brazylia. Na takie mecze czekają wszyscy kibice siatkówki. Będzie okazja poemocjonować się jutro. Canarinhos z Orłami zagrają w finale Ligi Narodów. Dzisiaj, pokonując Słowenię 3-0, Polacy zaprezentowali się ze świetnej strony. Nie ma wątpliwości były reprezentant Polski Witold Roman. Tutaj tak naprawdę największą rolę dzisiaj odgrywała zagrywka. W końcówce zdarzyło się to, co powinno się zdarzyć, czyli przycisnęliśmy i zwyciężyliśmy tego seta i tak się działo właściwie w każdym secie. Bartek Kurek, wielkie brawa oczywiście przede wszystkim za drugiego seta, za końcówkę pierwszego i drugiego seta. Brazylia w półfinale ale do zera pokonała Francję. Jutrzejszy finał o 15:00. Na piłkarskich mistrzostwach Europy poznaliśmy pierwszego ćwierćfinalistę. To reprezentacja Danii, która pokonała 4-0 Walię. Duńczycy zagrali jak z nut, przyznaje były reprezentant Polski Arkadiusz Onyszko. 4 bramki z Walią strzelić znowu. To już jest ich drugi mecz, bo pamiętajmy, że z Rosją również strzelili 4 bramki. No to jest naprawdę niesamowity wyczyn. Nowy napastnik Dolberg, który występował na tym stadionie, grał w barwach Ajaxu Amsterdam, strzela 2 bramki w swoim tak naprawdę debiucie na mistrzostwach Europy. No niesamowite rzeczy się dzieją w tej reprezentacji Danii. Widzimy, że z meczu na mecz ona coraz lepiej gra. Duńczycy czekają na zwycięzcę meczu, w którym jutro Czesi zmierzą się z Holandią. A rozpoczęło się już kolejne spotkanie 1/8 finału. W Londynie Włosi grają z Austrią. W kolarstwie ruszył Tour de France. Pierwszy zwycięzca i lider to mistrz świata Francuz Julian Alaphilippe. Dał pokaz siły, przyznaje były uczestnik turu Cezary Zamana. Przede wszystkim nie czekał na samą końcówkę, tylko potrafił odważnie wcześniej zaatakować. Zresztą jest takim typowym walczakiem. Ta jego spontaniczność, w którym momencie on to zrobi, jest taka bardzo ciekawa, bardzo radosna. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 80, a Rafał Majka 97. Liderem w rajdzie Safari, 6 rundzie rajdowych samochodowych mistrzostw świata, jest Belg Thierry Neuville. Po 13 odcinkach wyprzedzał 57 sekund Japończyka Takamoto Katsute i o minutę i 15 sekund Francuza Sebastiana Oziera. Rajd Safari zakończy się jutro. Także jutro Grand Prix Austrii w Formule 1. Z pole position wystartuje Holender Max Verstappen. Kolejny sport kilka minut po 23:00. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. A w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie zanikające przelotne opady deszczu i burze, miejscami silne mgły. Temperatura minimalna od 10 do 15 stopni cieplej na wschodzie, 16-17. Jutro w większości kraju pogodnie i słonecznie, na południu i północy będzie się chmurzyć i przelotnie padać, niewykluczone też tam burze, nawet z gradem. W niedzielę od 22 do 26 stopni chłodniej nad morzem i gdzieniegdzie w górach od 19 do 21. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest tu. Ceny w dół. Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład laptop gamingowy Acer teraz w supercenie 3599, taniej o 700 zł. Smartfon Xiaomi Redmi Note 10, poczwórny aparat teraz za jedyne 799 zł. Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Dobry wieczór, sobotnie popołudnie i sobotni wieczór z programem trzecim Polskiego Radia i Departamentem Rytmu. Głos, który do Państwa dobiega, należy do Łukasza Ciechańskiego. Kłaniam się nisko i tę godzinę Departamentu Rytmu zaczynamy od utworu Hold the Line, to Toto. We'll be right back. Trójka. Program trzeci. Program trzeci Polskiego Radia to Genesis, już z Philem Collinsem w roli lidera, utwór I Can Dance. Za chwilę kolejny utwór od Genesis i Jesus, He Knows Me. Natomiast za chwilę, jak tylko Genesis skończy grać, mam dla Państwa utwór Sledgehammer w wykonaniu dżentelmena, który grał w zespole Genesis wcześniej. Natomiast z powodu różnic artystycznych odszedł z zespołu, on wolał grać bardziej progresywnie, Phil Collins bardziej popowo. Chodzi oczywiście o człowieka, który nazywa się tak, że prawie każdy radiowiec łamie sobie na tym język. Peter Gabriel. Moim zdaniem to imię i nazwisko, Peter Gabriel, powinno być testem w wielu przypadkach na trzeźwość. Umysłu oczywiście. Zamiast powiedz coś tam w ramach testu, po powrocie do domu, jak żona mówi do męża, tak, nic nie piłeś, to powiedz, to powinien właśnie ten mąż na dowód, że jest w pełni sprawny, powiedzieć Peter Gabriel. Także zachęcam do stosowania tej metody. Kontakt z nami 2 2 7 3 na zegarze 17:17. Jesus, He Knows Me. Trójka. Program trzeci. Good. Sledgehammer, Peter Gabriel, udało mi się. Ja naprawdę w myślach i przed momentem, kiedy włączy się mikrofon, naprawdę powtarzam Peter Gabriel, bo był taki czas w moim życiu, kiedy ani razu tego nie powiedziałem dobrze, tego zestawienia. Naprawdę to jest dla mnie przynajmniej straszny łamacz języka. Fleetwood Mac teraz, Everywhere. Tak czytałem o Lindsay'u Buckinghamie i oglądałem z nim wywiad. On został w 2018 roku wyrzucony z zespołu Fleetwood Mac. Podobno pokłócił się ze Stevie Nicks, ale on sam o tym nie bardzo wiedział. Dowiedział się o tym od menadżera zespołu, że Stevie powiedziała, że ona już nie chce, żeby Lindsay Buckingham z nimi grał, wyrzucają go z zespołu, nie będzie brał udziału w trasie koncertowej i nie zarobi 12 milionów dolarów za trasę koncertową liczącą 50 miast. Na szczęście tam doszło do ugody pozasądowej między muzykami, ale chwilę później, rok później, kolejne nieszczęście i operacja na otwartym sercu, którą przeszedł Lindsay Buckingham, zaowocowała uszkodzeniem strun głosowych u niego. Zatem trzymamy kciuki na powrót do pełni zdrowia Lindsaya Buckinghama i słuchamy Fleetwood Mac Everywhere w Trójce. Baby, we better make a Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program Trzeci Polskiego Radia. Utwór Go Your Own Way został napisany w momencie, kiedy Stevie Nicks rozstała się z Lindsayem Buckinghamem, kiedy razem pisali ten utwór i kiedy pracowali razem nad płytą Rumors, z której ten utwór pochodzi. W momencie, jak zaczynali pracę, byli razem i byli w jednym zespole i byli parą. W trakcie pracy nad albumem się rozstali i efektem tego rozstania jest utwór Go Your Own Way, czyli każdy z was może iść, każdy z nas może iść w swoją stronę. Tymczasem właśnie ta Stevie Nicks wiele lat później, tak jak wspominałem przed chwilą, w roku 2018 wyrzuciła Lindsaya Buckinghama finalnie z zespołu. Stevie Nicks, właścicielka tego głosu, który usłyszymy w utworze Edge of 17. In the web that is known, I begin again. Said to me. Trójka. Program trzeci. Thank you. program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans do godziny 10 nam pozostał. Pan Paweł napisał mi na łukasz.ciechański@polskieradio.pl, że no to teraz pan zapodał klasyka Small Town Boy Jimmy'ego Somervilla. Mam gdzieś fotkę z Jimmy'm w Londynie. Byłem u znajomych, a on sobie normalnie szedł z pieskiem chodnikiem. Równy gość. Rzeczywiście, widzę tutaj wiele powodów, dla których mogło się tak stać. Między innymi dlatego, że na przykład musiał wyjść z piesełem na spacer. Ponadto raczej na ulicach Londynu bezpieczniej mimo wszystko jest chodzić po chodniku. Zatem jest możliwe, że to jest prawdziwa historia. Bardzo gratuluję serdecznie zdjęcia z Jimmy'm Somervillem. Jest na YouTube film, na którym Jimmy Somerville dołącza do ulicznego muzyka, który śpiewa ten właśnie utwór Small Town Boy. I zaczyna śpiewać razem z tym muzykiem. I zostaje rozpoznany jako autor oryginału dopiero gdzieś w połowie utworu przez tego muzyka w ogóle. Także również wspaniała historia. Rzeczywiście wielki muzyczny talent. Ten utwór Small Town Boy również na platformie YouTube można znaleźć w pięknym akustycznym wykonaniu, gdzie pan Somerville śiewa tylko do akompaniamentu pianina. Polecam. Ale później, bo teraz jeszcze Departament Rytmu trwa. Here Comes the Rain Again to Eurythmics. Za chwilę także Roxette w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do it for you. As a lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Program Trzeci Polskiego Radia, 5 minut pozostało do godziny 22. Departament Rytmu trwa nadal i do studia przyszła Aleksandra Kaczkowska, moja redakcyjna koleżanka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałbym się niniejszym powitać na antenie radiowej Trójki. Bardzo dziękuję. I tak podpytać. No czego się spodziewać? Ja widzę, ale jestem ciekaw, czy ty pamiętasz, co przygotowałeś zasłonięć teraz. No słucham. Nie, co ja będzie nie będę pierwsze? Wymieniać. Nie, absolutnie nie będę wymieniać, natomiast chciałam powiedzieć, że dzisiaj podsłuchiwałam, zresztą jak co tydzień, no naprawdę sięgasz do głębokiego archiwum muzycznego. Roxette, słuchaj, ten utwór, The Look, no to przywiózł kiedyś mój ojciec tę płytę ze Stanów. Ja pamiętam, że ja myślałem wtedy, że jak oni się nazywają Roxette, to jest taki prawdziwy rockowy zespół, wiesz. Gitarę miał nawet w teledysku, ale potem dopiero jak trochę dojrzałem muzycznie, to się okazało, że to, rock to może jest, ale to jest bez brawury. Aleksandra Kaczkowska przed państwem. Ja dziękuję. Wracam jutro na antenę radiowej Trójki. Łukasz Ciechański, dzięki. I got my first real six string.